Het jaar was 1969 voor Stevie Wonder met Yester Me, Yester You, Yesterday. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 12 oktober. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond praten we met Alexander de Roo, voorzitter van Vereniging Basisinkomen. En verder aandacht voor kindzwerfstations die het lezen bij kinderen moeten stimuleren. En voor de vierde maal deze week een voorproefje van World Food Day op 15 oktober. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. Words like violence break the silence, come crashing in to my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand, oh my little one? All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are fiery, unnecessary, they can only do harm. Vows are spoken to be broken, feelings are intense, words are trivial. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm. All I ever wanted,

make some more romance with you, my love. One more moon dance with you in the moonlight on a magic night. La, la, la, la, la, la. Can I just have one more moon dance with you, my love? Moondance van Van Morrison uit 1970 en daarvoor Carla Bruni. Haar nieuwe LP French Touch met een cover van Depeche Mode's Enjoy the Silence. Het eerste onderwerp vanavond gaat over het basisinkomen. Alfred Blokhuizen. We gaan het hebben over het basisinkomen. Is dat gewoon niet gratis geld? Ik ga erover praten met iemand die er alles van weet. Voormalig Europarlementariër Alexander de Roo. Welkom in het programma. Goeiedag. Meneer de Roo, u bent voorzitter van de vereniging Basisinkomen. Wat is dat voor een vereniging? Wij zijn een kleine vereniging. We bestaan al 25 jaar. We willen het basisinkomen in Nederland invoeren. En we zijn onderdeel van een internationaal vereniging. En er zijn dus nog 35 andere verenigingen over heel de wereld, over alle 5 continenten. En wat is het doel van die vereniging? Onze vereniging wil basisinkomen in Nederland invoeren. En de andere verenigingen willen natuurlijk in Duitsland invoeren, in Amerika, in Canada, in Kenia, in India. Bijvoorbeeld over 2 jaar gaan we naar India, want daar spelen ze met het idee om de subsidies die arme dorpen nu krijgen en waarvan 75% niet de dorpen bereikt, om te zetten in een rechtstreekse bedrag voor alle mensen in India. Hoe werkt het nou in de Nederlandse situatie in basisinkomen? Wat is dat dan? Het basisinkomen is, het meest gehoorde bedrag is dat iedereen 1000 euro zou krijgen en dat je allerlei toeslagen die we nu hebben zou afschaffen. En als je dan werkt, kan je gewoon 50% houden van wat je bovenop verdient. En niet zoals nu 90-96% inleveren. Dus dat is eigenlijk het revolutionaire. Je werkt en je verdient. We hebben nu al bijna 500.000 werkende armen. Ze werken, maar ze verdienen nauwelijks meer dan de bijstand. Dat is niet goed. Daar moeten we een eind aan maken. Ja, maar hoe gaat dat dan in zijn werk? Dat geld moet er toch komen? Er bestaat toch niet iets als gratis geld? Er is geen gratis geld. We zullen eigenlijk de belasting radicaal moeten hervormen. Wat je moet doen is natuurlijk kijken, hoeveel kost dat 1000 euro? Nou, dat kost 163 miljard. Dat klinkt heel veel. Dat is ongeveer een kwart van wat we met z'n allen verdienen. Dus 3/4 gaat nog steeds via lonen, winsten, huur, etc. verdeeld worden. Hoe kan je 163 miljard vinden? Nou, je kan een flink deel van de uitkeringen lager maken. Dus als je nu WAO hebt, 1600 euro, hou je dan 600 euro over en nog 1000 euro basisinkomen. Dat levert een heleboel op. Dan kan je allerlei belastingvoordelen die werkenden hebben afschaffen, want zij krijgen immers dat basisinkomen. Dan hou je nog een gat van 50 miljard. Als je dan iedereen 50% inkomstenbelasting laat betalen en nou, enkele tienduizenden ambtenaren kunnen naar huis, want het systeem wordt veel eenvoudiger, dan heb je het helemaal rondgerekend. Ja, maar goed, nu heb je het rondgerekend. Mensen krijgen 1000 euro per maand. Maar ja, is dat dan geen soort beloning voor op de sofa te blijven zitten? Nou, dat is het principe van basisinkomen. Je kunt ervoor kiezen om het niet te doen. Je kunt dus kiezen als je nu slecht werk hebt, waar je helemaal ontevreden mee hebt, zeggen van baas, bekijk het maar. Ik ga wat anders zoeken op eigen kracht. Want die 1000 euro hou je dan. En het aardige is, allerlei onderzoeken zijn gedaan en experimenten zijn gedaan. Het blijkt dat mensen ondernemender worden in plaats van te gaan zitten op die bank. Probeer het zelf maar eens om een maand alleen op die bank te zitten en niks te doen. Het lukt mensen niet. Mensen hebben contact nodig. Mensen gaan werk zoeken. In India bleek het experiment zeer interessant. Jonge vrouwen werden ondernemender. Die konden dan geld lenen voor een naaimachine, gingen kleren maken, kleren verkopen. En na een half jaar kwamen de onderzoekers terug. Toen hadden ze hun sluier afgedaan, de jonge vrouwen. Waarom? Omdat ze nu zeiden, we bepalen nu ons eigen leven. We zijn niet afhankelijk van de oude mannen in het dorp. We doen nu wat wij belangrijk vinden. Ja, en waarom zijn zoveel politieke partijen tegen? U bent al 25 jaar bezig. En als ik zo de politieke partijen hoor, nu ook weer in de formatiebesprekingen en na de formatiebesprekingen. Ja, waarom blijven die dan toch zo tegen? Nou, tegen. Er is wel een stemming geweest. Mogen gemeenten experimenteren met vormen van basisinkomen? Daarvan hebben 15 van de 17 fracties in het oude parlement ja gezegd. Alleen de VVD en de PVV waren tegen. De experimenten gaan dus beginnen. Ik denk dat we in Nederland toch binnen 10 jaar wel een gedeeltelijk basisinkomen hebben. Om te zorgen dat de onderkant van de samenleving er wat aan heeft. Want door al die inkomensafhankelijke regelingen hebben mensen tussen minimum en model gaan niet vooruit als ze meer gaan werken. Hard werken loont niet. Bijvoorbeeld, je verdient 20.000 euro bruto, iets meer dan een minimumloon. Je woont in een huurhuis, 2 kinderen, je vrouw is thuis. Je vindt een andere baan, 31.000 euro. 11.000 euro bruto winst. Daar hou je dus 500 euro netto aan over. 96% lever je in. En toch gaan die mensen werken. Toch blijven die mensen werken. Dus mensen gaan niet lui op de bank zitten. Maar werken moet wel lonen. En dat gebeurt precies met het basisinkomen. Want dan houdt iedereen altijd 50% over als die weer meer gaat werken. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over de werking van het basisinkomen en hoe de vorderingen zijn? Is er een nieuwsbrief waar je op kunt abonneren? Ja, we hebben een nieuwsbrief. Dan moet je naar basisinkomen.nl gaan. En daar staat heel veel informatie over wat er wereldwijd gebeurt. Meneer de Roo, hartelijk dank voor de informatie en succes met het werk voor het basisinkomen in Nederland. Graag gedaan. Dank je wel, Alfred. Au fond de Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Robbie Williams was dat, een She's the One. En daarvoor Caroline Legrand, een J'aurais voulu te dire. Straks alles over kindzwerfstations. Maar eerst Fleetwood Mac. You are here holding me tight. Wish You Were Here van Fleetwood Mac. De organisatie Kindzwerfboek wil kinderen stimuleren om thuis en in de vrije tijd boeken te lezen. Daarom zijn er op allerlei plekken kindzwerfstations waar boeken staan die kinderen kunnen meenemen. De bedoeling is om daarna het boek weer te laten zwerven, zodat andere kinderen hetzelfde boek ook kunnen lezen. Radio Capelle sprak met Annemarie Schouten, manager van Kindzwerfboek. Hoe is het idee van Kinderzwerfboek ontstaan? Nou, een aantal jaar geleden kreeg het Nationaal Fonds Kinderhulp, daar is Kinderzwerfboek een onderdeel van, Kinderzwerfboek cadeau als idee. En het idee is ontstaan dat er natuurlijk veel boeken in kasten blijven liggen, ook bij kinderen, ook bij grote mensen. Maar juist voor kinderen is het zo belangrijk dat ze lezen. Ja, en een boek kan natuurlijk prima 2 of 3 of 4 of misschien nog wel meer keer gelezen worden. Dus zo is het idee van een zwerfboek ontstaan. Ja. Kun je ons in grote lijn nog eventjes vertellen wat het principe is? Ja, zeker. Ik zei het al kort, alle kinderen die in hun kast leuke boeken hebben staan die ze zelf al hebben gelezen, maar waarvan ze vinden dat een ander kind ze ook mag lezen, die kan ze het kind uit de kast halen en dan op onze website gratis zwerfstickers aanvragen. En als je dan deze stickers op je boek plakt, kan je daarna het boek op een leuke plek neerleggen of aan een vriendje of vriendinnetje doorgeven of naar een van de kinderzwerfboekstations brengen. En daar kan een ander kind het dan ophalen om ook weer te gaan lezen. Ja, want je zei net al dat er een aantal plekken zijn waar dus zo'n eigenlijk een verzamelplek is waar de boeken allemaal te leen liggen. Ja. Hoeveel van die plekken zijn er dan in Nederland? Er zijn er al 1850 in Nederland. Dat is een dus voorzaak. Eigenlijk bij iedereen in de buurt is er wel eentje. En het is heel leuk, want je kan op de website van Kinderzwerfboek, als je dan je plaatsnaam of je postcode intypt, kan je zien waar in jouw buurt het dichtstbijzijnde stationnetje is. Ja. En hoe komen jullie nou aan die boekenstations? Zijn dat gewoon particulieren die op een gegeven moment dat een leuk initiatief vinden en de gelegenheid geven om zo'n station te openen? Dat gebeurt ook. Er zijn mensen die een ontzettend leuk houten kastje in elkaar timmeren en deze in de voortuin plaatsen. Maar je ziet ook dat bijvoorbeeld kinderboerderijen, scholen, logopediepraktijken of de wachtkamers van de huisarts, dat zijn ook hele goede plekken waar kinderzwerfboekstations opgericht worden. Niet alleen leuk voor ons, hè, want hoe meer stations, hoe meer boeken kunnen zwerven. Maar vaak ook een toevoeging voor de locatie. Ja, ja, ja. En zijn er nou kosten aan verbonden of zijn er eigenlijk helemaal geen kosten aan verbonden? Nee, er zijn geen kosten aan verbonden. Als het je lukt om op een goedkope manier je aan een kastje te komen, of bij de kringloop te kijken, of misschien dat de buurman of een verre neef nog een kastje heeft staan, dan kan je van start gaan en bij ons een startpakket aanvragen. We helpen je natuurlijk met allerlei tips en je kan 2 keer per jaar een gratis boekenpakket aanvragen. Ja. En is het nou ook al zo dat mensen kunnen zien welke boeken nou in het boekenstation liggen, of gaat de dienstverlening nog niet zo ver? Nee, dat zou fantastisch zijn, hè, als we een soort digitale scan konden hebben daarvan. Zover zijn we nog niet. Ik vind het wel een heel goed idee. Voorlopig is iedereen welkom om een kijkje te komen nemen bij het station. En dan zie je welke boeken er zijn en je kan er een meenemen. Je hoeft ze niet terug te brengen. Je mag het ook gewoon weer door laten zwerven naar een andere plek. Ja. En als je nou gaat kijken, hoeveel boeken liggen er nou gemiddeld in een boekenstation? Ja, dat varieert. Je hebt kleine stations, je hebt ook grote stations. Dus als ik even een gemiddelde neem, denk ik zo tussen de 20 en de 100 boeken. Oké, nou dat is op zich aanzienlijk. En ja, het moeten allemaal jeugdboeken zijn, dus echt geschikt voor jeugd, zeg maar, van nou pak een beetje 3 jaar, 2 jaar, tot pak een beetje een jaar of 16? Ja, dus er staan zelfs wel boeken in zonder tekst, echt met alleen maar plaatjes, zodat al de allerkleinste mee kunnen doen en lekker voorgelezen kunnen worden door een van hun ouders of opa en oma bijvoorbeeld. Maar we zien ook, eigenlijk zeggen wij, onze doelgroep zijn de basisschoolkinderen. Maar ook jongeren vinden het leuk om naar een kinderzwerfboekstation te komen. Dus ook de young adult boeken, zo tot een jaar of 15, 16, kan je er ook aantreffen. Ja. Wat is nou, denk jij, het meest geleende boek? Heb je daar een indruk van? Oeh, er zijn heel veel populaire boeken. Ja, ik mag natuurlijk geen reclame maken. Carrie Slee, denk ik? Dat is ook zeker populair. Paul van Loon, moet ik zeggen, wordt ook altijd naar gevraagd. Maar we hebben onlangs een heel leuk boek in omloop gebracht van Minecraft. Dat wordt dan ook natuurlijk veel gelezen. De dagboeken, dagboek van de muts, et cetera, worden ook veel naar gevraagd. Dus ja, er zijn allerlei leuke boeken. En soms zijn juist de minder bekende titels prachtige pareltjes van boeken die je zomaar kan tegenkomen. Dus dat is ook leuk om eens een keer te proberen. Ja. Kortom, er zijn diverse mogelijkheden. Nou, je zei net al, er zijn 1750 boekenstations over Nederland. Ja, correctie, Nederland. 1850. 1850, kijk eens. En op naar de 2000. Is er een website waar mensen kunnen vinden waar de boekenstations gehuisvest zijn? Ja, op onze website, op de homepagina, kan je dus je plaatsnaam intypen. Dat is www.kinderzwerfboek.nl. En daarop kan je ook de gratis zwerfstickers aanvragen als je dus je boeken uit zwerven wilt sturen. En tevens staat er voor iedereen die informatie wil over het starten van een station, al die informatie is daar ook te vinden. Tegen de tijd, dan blijkt misschien wat van nabij niet was te zien, wat in het duister ruist van voordien, komt aan het licht misschien tegen de tijd. Tegen de tijd, als tijd verstrijkt en de schaduw van het verleden wijkt, als de onderste steen niet de onderste blijkt, misschien dat tegen die tijd

Sia was dat, een Angel by the Wings. En daarvoor Huub van der Lubbe en Tegen de Tijd. Komende zondag 15 oktober is het World Food Day. Er is dan veel te doen in en rond de Markthal in Rotterdam. De afgelopen dagen werd er al een prelude verzorgd door Consult to Grow. Door middel van een stand die op World Food Day zelf uitgroeit tot vraagbaak voor een nieuwe manier van voedselproductie. Jeroen van Gent sprak er alvast over met Reinier Donkersloot. Ja, welkom bij de aardbeienflat en we hebben ook wat kruiden. Ja, we zijn hier in de Markthal en we zijn hier aan het proberen om nieuwe teeltechnieken te laten zien. Wat we hier proberen te doen is bewustwording creëren bij de consument. Dat men niet bang is voor nieuwe manieren van teelt. Maar een kropje sla uit een fabriek, dat klinkt vaak al een beetje eng. En men heeft het liever van het open veld. Terwijl de consument eigenlijk ook niet helemaal goed weet hoe dat slakropje of die aardbeienplant dan daadwerkelijk geteeld wordt. Nou, er zijn allerlei aardbeienplantjes. En als je nou kijkt, want het is radio, dan zie ik allerlei kleuren LED-lampjes. En vaak zie ik ook wel zo'n roze gloed aan de hemel. Dacht ik dat straatverlichting was die aangaat. Vroeger waren die natriumlampen eerst een hele tijd rood. Maar het bleef rood en dat blijken kassen te zijn op een aanzienlijke afstand die aan de hemel oplichten. Ja, Deep Purple was vroeger een popgroep, maar datzelfde licht gebruikt u, hè? Ja, klopt, ja. Je ziet dat het heel erg omschakelt, zeg maar, van het traditionele oranje licht wat aan de horizon te zien was. Dat waren de hoge druk natriumlampen die in de kassen gebruikt werden, naar inderdaad nieuwe vormen van verlichting, zoals LED-verlichting. Dus wat we hier proberen te doen is in discussie gaan met die consument, te laten zien wat er gebeurt en uit te leggen wat dat dan voor effect heeft op de plant. Nou, dat doen we hier met aardbeienrekken. Natuurlijk zijn dit niet totaal optimale omstandigheden, omdat we in een grotere ruimte zitten. Dus de temperatuur, de luchtstroming, normaal gesproken als we dat in een fabrieksomgeving doen, dan kunnen we dat veel beter sturen. Maar we doen hier ons best om in ieder geval een eerste opzet te laten zien. We laten dan wat aardbeienplanten zien en dan proberen we bijvoorbeeld uit te leggen wat het met die aardbeienplant kan doen. Hoe kunnen we sturen, hoe kunnen we het plantje sturen naar meer natuurlijke suikers? En dat is natuurlijk hartstikke interessant, maar ook met het diabetesverhaal, zeg maar, wat in de wereld toch heel erg belangrijk is. Is het feit dat we, als we normaal een aardbeienplantje kweken, dan hebben we een suikerniveau, uitgedrukt in BRICS levels, van ongeveer 3 à 4. Nou, dat is wat we normaal gesproken creëren, zeg maar, met een aardbeienplant. En dan als ik dat ga vergelijken met een kastsituatie met LED-verlichting erboven, specifiek licht recept, dan gaan we rond de 6 naar het niveau van ongeveer 6. Meer suikers, natuurlijke suikers. Ja, dat is het onderscheid wat je onder andere kan maken met een traditionele aardbei en een aardbei die op een andere manier gekweekt wordt. Is het nou zo dat die aardbeienplantjes dus met dat purpere licht beter groeien? Dat is ook de nutriënten, de irrigatie, dat heeft te maken met klimaatcondities. Dus het is niet alleen licht. En dat is wel heel belangrijk om dat nog een keer te zeggen. Zeg maar, je moet alle facetten van die teelt, zeg maar, moet je onder de knie hebben. Want als je alleen gaat zeggen, ik ga nu meer licht toedienen, dan zal dat plantje helemaal van slag zijn. Want dat plantje gaat meer verdampen, dat moet je dus ook meer nutriënten toedienen. En als je dat niet doet, dan heb je daar geen positief effect aan. Dus je moet het volledige technische concept of het volledige teeltconcept moet je onder de knie hebben. Moet je aan elkaar koppelen om dat optimaal mogelijk te krijgen. We gaan natuurlijk naar een vergrote populatie toe, zeg maar. Meer mensen op deze wereld. Mensen zullen allemaal in steden gaan of veel meer in steden gaan wonen. En dat brengt uitdagingen met zich mee. Laat ik het uitdagingen, maar ook kansen noemen. Dus we moeten zorgen dat die mensen die in die grote steden leven, dus de metropolen van deze wereld, dat die allemaal goed voedsel hebben. Wat we hierachter zien in volledig gecontroleerde omstandigheden, is dat we precies weten hoeveel licht er gegeven is, dat we precies weten hoe dat plantje verdampt, dat we precies weten hoeveel nutriënten die plant heeft opgenomen, dat we precies weten onder welke klimaatomstandigheden en welke luchtsnelheden er in dat systeem zijn, dan kunnen we niveaus aanhalen van ongeveer 9 à 10. Dus dat is heel erg leuk om te zien hoe je met dat plantje kan spelen zonder dat je in een GMO-discussie terechtkomt. Want we gebruiken gewoon dezelfde zaden, gebruiken dezelfde nutriënten. De processen heb je precies onder controle en je weet precies wat ermee gebeurt. Nou, als je hier op World Food Day, zondag 15 oktober dus, in de Markthal, op deze stand de Lightbox. En daar wordt het eigenlijk, zeg maar, aanschouwelijk gemaakt wat u net vertelt. De Lightbox is een ruimte waar mensen naar binnen kunnen gaan, waar men in 10 minuten heel snel een overzicht krijgt van welke kleuren licht zijn er en welke effecten hebben de kleuren licht op een plantje. Zouden mensen dat nou beseffen? Als ze aardbeien eten, die technologie erachter zit, dan wil je het kennelijk heel goed duidelijk maken. Ja, ik denk dat men dat op dit moment absoluut niet beseft. Niet, nee. Ik denk dat, wat ook heel erg belangrijk is, is de jeugd. De jeugd denkt dat een kropje sla bij wijze van spreken in de supermarkt groeit. Als je aan een kind gaat vragen hoe groeit een kropje sla, dan is dat heel erg moeilijk dat hij dat gaat uitleggen. En de moestuintjes zijn daar een heel mooi voorbeeld van, dat kinderen daar wel voor openstaan. Alleen het is geen continu proces dat het aangehaald wordt. Het hotspot project bijvoorbeeld of zo? Ja, bijvoorbeeld. Ja, dus wat we ook gaan doen is komende vrijdag, 13 oktober, is een educatiedag. En er worden een aantal klassen worden hier uitgenodigd. Die worden hier langs geleid en er wordt gewoon op een kinderlijke manier uitgelegd. Hoe die groei in elkaar zit. En zo proberen we ook de jeugd daarin mee te nemen. Want ik denk dat de jeugd een verschil kan maken. Met de World Food Day, dus er wordt een hele grote stand. Dat is nog beperkt, maar met World Food Day, over een aantal dagen, dan wordt het een grote stand waar de mensen echt in kunnen lopen. Ja, er zijn tijdens de World Food Day, eigenlijk de week daarvoor, zullen er 3 stands te zien zijn die ik namens mijn bedrijf heb neergezet. Enerzijds is dat deze vertical farm met de aardbeien en de kruiden. Hiernaast zal een aquaponics systeem neergezet worden. Aquaponics is de interactie tussen viskweek en groenteteelt. Dus we gebruiken dan de nutriënten uit het viswater om de groenten zeg maar, van voedingsstoffen te voorzien. En de andere, dat is niet zozeer een hele grote stand. Het is een wat kleinere stand waar ongeveer 10 personen in kunnen op een stoel kunnen gaan zitten en eventjes goed de interactie tussen licht en planten kunnen zien. Thank you.

should've known better to lie to one as beautiful.